یہ جس چیز کو بیان کیا انہوں نے اور حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جی ہر وقت مراقبہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، مراقبہ بیان نہیں طریقہ کار میں ان کا مراقبہ کرنا چاہیے، ماشاء اللہ جی قائد اسلام صاحب بتائے کیا طریقہ کار سمجھ رہا ہے عبادات معاملات اور اخلاق اور معاشرہ، یہ تو ہو گیا نا، یہ حاصل کرنے کی چیز ہے، ایک حاصل کرنے کی چیز ہوتی ہے، ایک طریقہ ہے اصول، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل بات طریقہ سمجھنا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی کو اور چیز حاصل ہوتی ہے، سمجھ میں آئے تو طریقہ کار اس نے کیا بتایا آج کے بیان میں؟ بیٹھیں آپ بتائیں گے جی، وہ مطلب حاصل کرنے کی چیز ہے نا، ایک حاصل کرنے کی چیز ہے، ایک حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو یہاں ہم کو آپ کو جو بلاتے ہیں وہ طریقہ، طریقے جس کو کہتے ہیں طریقے جو کہتے ہیں طریقے کہتے ہیں اس جگہ کا طریقہ، جب تک آدمی کو حاصل کرنے کا طریقہ نہ آئے تو یہ تو پتا ہے، کسی کو پتا ہے یہ بری بننے میں بزرگ بننے میں اللہ کا تعلق ہو اصل میں فائدہ ہے، اللہ کا تعلق ہے، عقائد ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہوں، یہ سیکھو وہ سیکھو، اس میں طریقہ کار بیان کیا گیا تھا، آپ بتائیں مولوی صاحب جی، دو باتوں کے بعد اپنے آپ کو سپورٹ کرنا اور صحبت حاصل کرنے کے طریقے، ان سے دو طریقے انہوں نے بتا دیے ماشاء اللہ، اور بھی اس سے ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، اس سے میں آپ کہہ رہا ہوں جی، اختیار احمد کو استعمال کرنا، پوچھنا اور بتائی بات کا عمل کرنا، پہلے ہم اپنی مرضی سے چل رہے تھے، آپ پوچھ کر چلیں گے، اعمال جو اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا آدمی کوئی بہت لگتی آئے گا اصل فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، کیوں کو طریقہ کار درست نہیں ہوتا، اور بھی اہم بات اس میں اور جی مطالعہ کو تو بیک طریقہ سے کرنے، اور بھی سب سے پہلے نمبر پہ بیعت ہونا، اپنی کو کسی کے حوالے کرنا، بیعت کو حوالے کرنا نہیں، اور بھی رزل کی اصلاح کرنا، وہ رزل کی وہ تو حاصل کرنے والی چیز ہے، طریقہ نہیں ہے، سوال طریقے کا ہے، طریقہ کار کا سوال ہے جی، حاصل کرنے والی چیز کا سوال نہیں ہے، سوال طریقہ کار کا ہے، وہ تو مطلب بتائی ہوئی تفصیل کی پابندی میں ذکر اذکار ساری چیزیں آتی ہیں، ہاں بات اس میں سیکھیے وہ بھی لکھی ہوئی تھی بات اس میں کہ جو روزے رہ گئے ہیں، جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو زکات رہ گئی ہے، جو حقوق ضائع ہیں ان کو درست کرنا، وہ غلہ ہو گیا، اس میں ہم بات یہ تھی کہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرنا، اپنے حالات کی اصلاح کرنا، اب لوگ بیت ہو کر چلے جاتے ہیں، سال بعد پھر اعتکاف میں ملاقات ہو جاتی ہے، پورا سال کسی نے نہیں پوچھا ہوتا، اس کا مطلب یہ آپ چلنے کی، آپ صحیح چلنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور یا اتنے کامل تھے کہ مشورے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، ہر بات کو سمجھ رہے تھے، تو اپنے عیبوں پر جب آدمی کو آگاہی ہو جائے تو اس کی آدمی اطلاع مشاعر کو کرے، اور پھر اطلاع کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو دوسرے دوسرے دوسرے ہی کرے. جس میں لکھا ہوا تھا کہ صحابہ کرام گئے، حضور نے پوچھا کہ میرا نفس کا یہ حال ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے نیت کے بارے میں پوچھا، دوسرے نے جذبات شہوانیہ کے بارے میں پوچھا، تیسرے نے کس بارے میں پوچھا جی؟ استفساد دربارہ نیت، استفساد دربارہ ریا، ہاں جی ریا ہے یا نہیں اس کے بارے میں پوچھا، ہاں جی. تو یہ بات نہیں ہمارا جو صحابہ کرام نے پوچھے، اپنا حال بیان کر کے پوچھے میں نے اس طرح کیا، اس طرح کرنا ریا تو نہیں تھا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان اور سب پر ارشاد فرما کر فرمایا کہ یہ ریا تھا یا نہیں تھا، اس بات کو بتایا. ٹھیک ہے نا، ظاہر مسائل بڑی مشکل چیزیں پوچھنے پڑتے ہیں، باطنی مسائل اس سے زیادہ مشکل چیزیں پوچھنے پڑتے ہیں. اور اس بات کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میں کہیں جذبہ ریا، جذبہ شہرت، جذبہ مال حاصل کرنا، اس کے تحت استعمال میں حسد کے تحت تو استعمال نہیں ہو رہا، کبر کے تحت تو استعمال نہیں ہو رہا. ہمارے مولوی شوکت صاحب نے ایک کتاب لکھی اشاعتی حضرات کے بارے میں، پنجیری حضرات کے بارے میں. وہ کتاب جب ان کے سامنے آئی تو ان کے ایک بڑے مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں شکایت کرو، ایئر فورس کی نوکری ہے، اس کو نوکری سے نکلواؤ. اس جا کر مجھے شکایت کرنے کے بعد خدا خفا نہ ہونا، یہ آدمی حسد کے تحت استعمال ہو رہا ہے. اب آپ نے اگر دلائل سے بات کی ہے تو اس کا جواب دلائل دے کر جواب دینا تھا، یہ چلی بات کی آخر کی بات تھی. اگر اس کے نزدیک آپ کے دلائل ٹھیک نہیں تھے تو بھی دلائل دے کر بات کرتا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو دنیاوی نقصان پہنچانے کی ترتیب اختیار کرنا، یہ کینا اور حسد کے جذبے کے تحت استعمال ہے. ٹھیک ہے، آدمی نے دورہ تفسیر کیا ہوگا، اس کو تفسیر کا دورہ کرانا بھی آتا ہوگا، تفصیل بیان کرنا آتا ہوگا، لیکن اپنے نفس کو جب کینے کے تحت استعمال کرنا، اپنے نفس کو حضرت کے تحت استعمال کرنا، اس کا ادراک نہیں ہے، یہ نہیں پا رہا کیا اب میں اپنے نفس کو کینے کے تحت استعمال کر رہا ہوں. اب میرا عمل جو ہے وہ نفس کے کینے کے ماتحت ہو کر ہو رہا ہے. معرفت جو کہتے ہیں تو معرفت جو کہتے رہتے تو وہ اس بات کو کہتے رہتے ہیں کہ جو آدمی کو اپنے عمل کے بارے میں اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ میرا عمل کس ارادے کے تحت، کس جذباتی جذبے کے ماتحت ہو کر کس ارادے سے ہو رہا ہے، ریا کے لیے ہو رہا ہے، کینے کے لیے ہو رہا ہے، حسد کے لیے ہو رہا ہے، بغض کے لیے ہو رہا ہے. ایک آدمی آسانی نے انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کے بتوں کی وجہ سے بہت خیال سے خلاف میرے جذبات ہیں، بہت برا لگتا ہے. تو میں اس بات کے بارے میں پریشان تھا کہ آیا میں یہ نفس غصے کے لیے اس کو برا مجھے لگ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے برا لگ، آیا میرا احمد بغض صلہ ہے یا بغض نفس، یہ اللہ کے لیے بغض ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہے مجھے برا لگتا ہے، یا میرا نفس جو ہے اس کو برا لگ رہا ہے. نفس کا جو اثر کا جذبہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تم نے جواب میں لکھا اگر یہ آدمی اپنے ان کاموں کو چھوڑ دے، اپنے دل سے پوچھو اگر ان کاموں کو چھوڑ دے پھر بھی آپ نفرت باقی رہے گی یا آپ نفرت کو چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے لکھا جی کہ اگر ان باتوں کو چھوڑ دے پھر میری نفرت نہیں رہے گی، پھر میں چھوڑ دوں. نے کہا آپ یہ آپ کے طریقے آپ کی بات ہے، یہ بہت صلاح ہے اللہ کے لیے، بہت ہے نفس کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، یہ بہت ہے، یہ اللہ کے لیے نفس کے لیے نہیں ہے. رضی اللہ عنہ نے آدمی کو کوڑا مارا، اس سے آگے سے گالیاں دی، انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو بڑی حیرت نکال کر آپ نے کوڑا مارا اور میں نے گالی دی آپ نے چھوڑ دیا، چاہیے تھا کہ دو کوڑے اور مارتے اس کو. انہوں نے کہا پہلا جو ہے تو جذبہ اصلاح تھا جو خلیفہ نے تحت میرے ذمہ ہے اصلاح کرنا معاشرے کی، اس کے تحت مارا تھا. تمہاری گالی دینے سے مجھے غصہ آ گیا، اگلی اگر میں مار مارتا تو غصے کے تحت میں اپنے آپ کو غصے کے تحت استعمال کر لیتا، اس لیے نہیں مارا. کیونکہ اگلی بات جو تھی وہ غصے کے تحت استعمال ہو رہا تھا, اس لیے پھر میں نے نہیں مارا. تو عارف جو ہوتا ہے, عارف تو اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ اب میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میں کس جذبے کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں, آیا نفس کے جذبے کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے جذبے کے تحت استعمال ہو کر کر رہا ہوں. جیسے کاملین جو ہوتے ہیں غصے بھی کرتے ہیں, برا بلا بھی کہتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, وہ سب کے پیچھے ان کی نیت ہوتی ہے. متکبر سے تکبر کرنا یہ ہے ناجی. لیکن ہمارے جو اس سطح کو ہم اس کی اشاعت کر رہے ہیں اضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ سلطہ, میرے خیال مبتدی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مبتدی تو شروع میں چل رہا ہے اصلاح کرتے ہیں, یہ کامل کو کرنا چاہیے. اس کو پتا ہو کہ اب اس نے قبر کیا, اب اس کے بارے میں ہمیں قبر کرنا ہے, اور وہ قبر کی نیت جو ہے قبر کے تحت نہ ہو رہی ہو, وہ اس کے رد میں ہو رہی ہو, اس کی اصلاح کے لیے ہو رہی ہو. اتنی نیتیں کرنے کے بعد پھر عمل کرتا ہے. زیادہ ان ساری باریکیوں کا عاملین سمجھتے ہیں, ہم عامل لوگ جو ہیں ہمارے اتنے سمجھ نہیں ہوتی. خود حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے نوابوں کو, بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے رئیسوں کو خوب لتاڑتے تھے, خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. اور کسی خاص مریض اپنے مریضوں کی خاص مجلس کو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اہم اس وقت میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ جلاد, چوڑا جلاد شہزادے کو پھانسی دے رہا ہے. چوڑا جلاد ہوتا ہے نا, ذمہ دار چوڑا جی, وہ تارا مسیح پھانسیاں دیا کرتا, اب مر گیا کہ زندہ ہے تارا مسیح جی, مر گیا ہوگا لیکن نبی مرتب کی پاکستان کی پھانسی دینے والا تارا مسیح کا نام عیسائی, وہ آدمی کو باندھ کر پھر جو ہے تو کنویں مسکار کر پھر پیچھے سے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں کہا, انہوں نے فرمایا کہ جس وقت میں ڈھانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہوں این اس وقت مجھے اپنے باطن میں یہ حال ہوتا حاصل ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں چوڑا ہوں, چوڑا ذمہ دار ہوں. ایسے لوگوں کو واقعی غصہ کرنا, ایسے لوگوں کا غصہ برا بھی نہیں لگتا ہے. جب میرے قلب میں اپنی بڑائی ہوتی ہے, دوسری کی حق ہوتی ہے, پھر میں الفاظ غصے کے نکالتا ہوں تو یہ سیدھا جا کر اس پر چوٹ لگتی ہے اور اس کو بھی آگے سے غصہ آتا ہے. اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں, اپنے کو اسے گھٹیا سمجھتا ہوں, اس کا کبھی برا اثر نہیں آتا. ایک دفعہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے اور کراچی میں ان کے بیانات ہو رہے تھے. تو ایک بیان میں ساتھیوں نے بڑے اہم افسروں کو, سیکرٹریوں کو, کمشنروں کو, ان لوگوں کو جمع کیا اور بیان کی نظر جب بیٹھے انہوں نے تعارف کے طور پر کہا, اس کے تعارف سے ان کو سخت جلال ہو گیا. نفس کی چاہت کے لیے جو آدمی کو غصہ آتے اس کو کہتے ہیں غصہ, یہ جذبہ غضب ہے. اور کسی کی اصلاح کے لیے جو آدمی پر حالت آئی اس کو جلال کہتے ہیں, ان کو جلال ہوا سخت. اور نے کہا کہ یہ کوئی تعارف کی فطرت کی بنیاد ہے, یہ کوئی تعارف کا طریقہ ہے, فلانا چوڑا ہے, فلانا چمار ہے, فلانا بھنگی ہے, یہ دس طرح کا تعارف ہے. مسلمان کا تعارف یہ ہوتا ہے. اور اتنا سخت بیان کیا ان کے سامنے کہ ساتھی دعائیں مانگے, یا اللہ ان کی طبیعت میں رضا فرمائے. بڑے بڑے افسر آئے ہیں, بڑی اشید کے لوگ آئے ہیں, اور یہ جو خفا ہو جائیں گے, یہ خلاف ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جب بیان ختم ہوا اور دوسرے دن ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ان کی تو بات سننے کی ہے, اوروں کو لے کر آئے, اوروں کو لے کر آئے. تو اصل میں وہ غصہ کو نفس کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا, تو اگلے کو برا لگے. ہمارے ایک دفعہ خبر میڈیکل کالج میں ایک طالب علم آخر میں لڑکی بولے آئے, انہوں نے کہا ہو یہ تو پارٹی کا لیڈر ہے, نیشنل کانگریس پارٹی کا لیڈر ہے, اس کے خلاف کچھ نہ کریں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بڑا ہنگامہ بن جائے گا, بڑا فو ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. میں نے باتیں سنی, میں اس وقت سنی راجنی کہ یا اللہ یہ تو معصیت کو کا تعاون کر رہے ہیں, اور معصیت کو یہ وہ دے رہے ہیں, تائید دے رہے ہیں, میں کالج سے نکلا تو باہر میدان میں لڑکا کھڑا ہے, اسے میں نے آواز نہیں کرتی خواہ سے اس کو خوب میں نے بحث کی, خوب بحث کیا. وہ جن جن مجھ بتا رہی تھا اس آدمی نے دیکھا نکالی اس پر کھیتی کو مدد کر یہ اذان بجنی ہے ماں بجنی آئی مارنے کی وجہ اذان ہوا ہی نہیں بجنی یہ مجھے بجے اگر نہیں مار سکتا اپنے آپ کو قتل ضرور کرا دے گا. بس آدمی سہم گیا خاموش ہو گیا اور اس کے میدان تھوڑا چلا گیا. اب بڑے دنوں کے بعد میں نے کہا یار لڑکا باقی بچہ لڑکا تھا غلطی کو تھا اس سے ہوئی تھی اس میں نے غصہ کیا اور غصہ بھی اس کو بہت بہتر کیا. دوسرے موقع پر سونا کہا پلانے تھے فراشا یار تھا بند مارے غصے ہی پڑے گی. اور اس نے مجھے جواب میں کہا کہ دا سے کروں ملتابا تھا شاپا شیخ ہونا شروع نہیں کیسے کہا پر مجھے شہباز سمجھا سکتے انہوں نے کہا بس یہ گلے گزار تھے سر کہ چلو جیت گئے تم. تو سچ بات ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اس کا رزمبل خراب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ میں اصل کا وارڈن تھا نا, ویسے میں نے تین یا چار سال چلی گئی نہیں آنے کے. ایک دفعہ میں گیا ہوں سروجن, رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ طلبا چلے ہیں اور ایک طبیبی انہوں نے لیا ہے اور لے کر آئے ہیں اور ایسے چل کر آ رہے ہیں ہسپتال میں داخل ہوئے آتے آتے آئے کام انہوں نے رکھا اوپر. میں جگہ میں نے کہا بس میرے غیر موجودگی میں انہوں نے سازش بنا لی اور ہو سکتا ہے کہ میرے جانے تک جو ہے یہ علاقہ رکھ لیا انہوں نے کہ وہ یونیورسٹی والا مطالبہ کیا خرید کر لے آئیں گے. اس کے لیے خیر یونیورسٹی کے ایک چیف پروسٹ آتا تھا وہ اچھا آدمی تھا, انہوں نے جا کر اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جاؤ آپ سیلفی لے لیں گے لے لیں گے تمہارے لیے. میں آیا جی واپس دوڑتا دوڑتا ہے جو آیا میں نے کہا سر جان دے بات کیا ہے تو انہوں نے ایک دو نے کہا سر جان دے کے لیے رکھ دوں گا چل رہے ہیں لے رہے ہیں کہ نہیں میں نے سے بات کی جائے تو میں نے کہا بڑا ہوا رکھے کیا خبر ہوا ہو رہا ہوں میں کہ ایک طرف ہوں گے سارے کے سارے ایک طرف ہوں گا میں اکیلا, یا تو مجھے قتل کر دو گے اور پھر لاؤ گے, اگر قتل کر دیا تم نے مجھے تو انشاءاللہ یہ نہیں لا سکتے سارے جیل میں ہو گئے جیل دن میں مگوٹ ہوئے با دا نہ شہراؤ اگر دا نہ سکے تو زخمی کر دیا مجھے گر گیا میں بہت شوق پھر تم لے آئے تو پھر بھی جیلوں میں چلے جاؤ گے. تو آپ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو سب ایک دوسرے کو دیکھا خاموش سے دیکھ کے لے مرا دے تو صحیح پولیس نے ہوئی جی کیسی بات سمجھ نہیں رہا سڑے کھڑے بول رہے تھے بھائی پھر کھایا اپنی دوسری جگہ جائے گا لے کے دیکھتے تو نہیں رہتے. خیر آخر ان کو میں نے شام کو کہا میں نے کہا دبرا تنگ ہے مانا کھلا کہہ دیا سننا میں چلے جاؤ یہاں سے رہتے رہتے ہوئے سب نے کہا کھنا وہ بدلتے بدل دیں گے نہیں وہ بدل دیں گے. میں نے دیکھیں اب ایک باپ کو نوجوان ہیں نومر ہیں ان کا چاہتا ہے لیکن ایمان سے ان کے اندر ہے ان کے اس بات کو لے رہے ہیں کیونکہ ایک الگ رضا کے ایک بات کو کر رہا ہے اور ایک عمل ہے ایک معصیت کا روک رہا ہے لہٰذا ہم اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی. اتنا ایمان عثمان کا ہے ٹھیک ہے. مجھے اب دیکھ ہم اور آپ رضا الہی کے لیے استعمال ہوں نفس کے لیے استعمال نہ ہوں. اور میرے بھائی ہر بار اپنے اثر مذاکرات کرتا رہا کر اور اپنے آپ سے کہتا رہا کر کے آپ لانے ڈاک ہوتا تو پتہ ہے ماتا پتہ ہے اس کی خدمت میں ہم لان لیے باقی خلق کو دربانے پڑے اعتبار کر دے میں لوگوں کا اعتبار تم پر آئے ورنہ باقی تو یہ ہمارے ساتھی کہا گیا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر نے بچی کی بیمار سیدھا ہوٹل جب کرے گی ہوٹل دعائیں داس پریشان تھی میں کی گی داس ماں دعا پڑے گا میں نے ایک دعا سیکھ لی دعا سیکھنی چاہیے میں کہا میں داد داد واضح کر رہا ہوں خدا تک ہو گیا یا اللہ تبارک تعالیٰ کر ڈاکٹر نے یا اللہ ہمارے ڈاکٹر نے درد کے بنا تھے یا اللہ خورا میں درد کی بات ہے تم تھوڑا سا معاملہ یا اللہ ماں باغ ماں معاملہ ماں سمجھ کے یا اللہ پہ لڑو مسئلہ سے یعنی کہ یا اللہ مجھے ڈاکٹروں کے فرض میں شامل نہیں کرتا یا اللہ مجھے آئے لوگوں میں شامل کرتا یا اللہ یہ گھٹیا طبقے سننا اسی میں مجھے رکھنا چاہتا یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا میں کہ بس آج دعا دعا کری وہ دوسری دعا میں نے آپ کو بتائی تھی دوسرے فقیر والی دعا میں نے کہا یا اللہ ہمارے سے درد میں تو خان کے کتے کی کوئی قدر کر لیتا ہے تو اس کا بڑا لحاظ کیا کرتے ہیں یا اللہ تو اس سے میری قدر کی ہے اور کچھ جگہ آپ اپنے دربار کا کوتا سمجھتے بھی کر لیں مسئلہ مسئلہ حل کر لیں سبحان اللہ صحیح میرے بھائی باطن کا حال ہے اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے بعض وہ ساتھی کیا تھا مراقبہ کرنا مراقبہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا مراقبہ کرنا سارے ڈر گئے جی مراقبہ کسے کیسے کرے گے کیسے جی وہ پڑھے کون سا پرفاد تھا اس سے مجھے پوچھا اس نے کہا یہ فانی فلا باقی بلا لکھا ہوا ہے میں نے جب سے پڑھا اس نے یار نہ فانی فلا باقی بلا تو جب تک میں گردن بھائی کٹ کر گری نہیں کہاں ہو سکتا ہوں ساری عمر نہیں ہوتا میں نے کہا جب آدمی نفس کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے یہ فانی فلا ہو گیا نفس کی خواہش کو یہ فانی فلا ہو گیا اللہ کے حکم لے رہے باقی بلا ہو گیا اور بڑا خوش ہو گیا سفر کا اور ڈاکٹر صاحب کہ مراقبہ سب ڈر گئے کہ مراقبہ کیسے کریں گا جی احمد صاحب کالج میں داخل ہو گئے فرسٹ ایئر میں تو وہاں لگا ہوا تھا کہ آج جو ہے تو پلاؤ قورمہ ہوگا ہم بڑے سارے آپ کے احتیاط کے مائے ہوئے تھے میں ہم نے کہنا تھا قورمہ واپسی کہہ دیجیے ہمیں کہ قورمہ کیا چیز ہوگی ہمیں آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ لوگ کہیں گے اتنا بھی ان کو نہیں پتا ہے کھانا کھانے کے بیٹھے چاول کھائے چاول پکے ہوئے ہیں پھر نہیں ہے اور ساتھ چنے کی دال گوشت میں پکی قورمہ نہیں ہے بیچ میں خیر ہم نے نہیں پوچھا میں کہ آپ پوچھے گا لوگ ہے کہ دیہاتی لوگ ہیں ویسے مجھے پتا خیر ہم نے بعد میں پوچھا کہ قورمہ سے کیوں وہ پکے نا وہ دال کے سر کوئی قورمہ کہتے ہیں سبحان اللہ اس نے اس کے ساتھ عمل شروع کر دیا تو خیر یہ کیا بات ہے رکھی جی ہاں بڑا کسی کو اردو نہ ہو تو اردو لے چلا جائے یعنی کہ اردو ہے تو پھر خدمت کے لیے وقت پڑ جائے گا پھر آ گیا نا السلام علیکم وعلیکم جی کرتے ہیں.